Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Allah-u Teala nasip ederse inşallah dostlar. Bugün yine değerli dinleyicilerimizin istekleri noktasında namaz konusunu bir daha ele almaya gayret göstereceğiz. Oradan geçişler olacak inşallah. Namazın ciddiyeti hakkında. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek ahlakından geçişler inşallah zaman dahilinde. Böyle genel bir program yapmayı düşündük inşallah. Çünkü hakikaten namaz konusunda o kadar ehemmiyetsizlikler oluyor ki şuurlu olan kardeşlerimiz ve bizler namazı yeterli derecede vecibelerini de yerine getirmeyerek ve hafife de alarak mümin olduğumuzu ve İslamiyet'in en önemli şartlarından bir tanesi olduğunu bildiğimiz halde sadece arkalara atıyoruz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İnşallah bunlarla ilgili biraz sohbet yapalım dedik. Rabbim izin verirse inşallah sizlerle bu gece bunu paylaşacağız. Tesbihleri elimize aldık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse vallahi en güzelini eyler. Müslüman deyince işitmiş, itaat etmiş, sadece hayatına birçok şeyi geçirmemiş. Günümüzde bunu detayıyla yaşıyoruz. En basit bir amirin emri hemen yerine geliyor değil mi dostlar? Hemen boyun eğen biz insanlar, amirimiz, patronlarımız, iş yeri sahiplerimiz bulunduğumuz ortamlarda bir şey dediği zaman hemen karşısında esas duruşa peki tamam yaparım ederim öyle olması gerekir sesini kısaltırsın üstünü başını düzeltirsin esas duruştasın. Ama kainatın yaratıcısının bunca emir ve ısrarları karşısında bizim tir tir titrememiz gerekmez mi? Seni yaratan, alemi yaratan, her şeyin sahibi olan Allah-u Teala sana emrediyor. Namaz kılacaksın. Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'dan Celle Celaluhu Azze ve Celle'den korkunun ölçüsü nedir dostlar? En azı. Bir gün bir gönül dostuna sormuşlar. Efendim, Allah-u Teala'dan korkunun en az ölçüsü nedir diye şu şekilde cevap vermiş. Azgın ve hırslı ve adaleli güçlü bir aslan karşına dikildi ve seni parçalamak üzere. Elini kaldırdı, tam pençesini indirecek. Neler hissedersin? İşte bu en azı olmalı. Minimum. Şimdi öyle bir korkuyu biz normal zamanda bile hissedemiyoruz ki en azı bu olmalı noktasında. Ama biz mümin olmaya gayret gösteren Müslümanlar namazda hiç ehemmiyet vermiyoruz. Allah-u Teala'dan korkumuzun ölçüsünü dahi kendimizde kuramadık bile. Okulda öğretmenlerimiz, iş yerinde müdürlerimiz, görev yerlerinde bize emredilen çalıştığımız yerlerdeki patronlarımız herhangi bir şeyi emrettiğinde derhal yapıp onların sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak isterken nasıl olur da Rabbimizin bu emirleri karşısında ilgisiz kalabiliriz? Nasıl olur da her şeyi elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e sanki haşa kafa tutar gibi, sanki meydan okur gibi, sanki sen ne emredersen emret, benim daha önemli işlerim var derecesinde namaz kılmadan geri duruyoruz, buna hayret etmek lazım. Resmen bir baş kaldırma. Allah-u Teala Celle Celaluhu seni rızıklandıran, yediren, içiren, sana çoluk çocuğu emveren, sana rızıklarla bahşeden, maddi manevi birçok imkanları önüne seren, bir Allah dediğinde misliyle ikramını veren ve seni cennetine koymak için böyle bir zamanda bile ahir zamanda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olma şerefliliğini bahşeden her şeyin sahibi olan Allah-u Teala sana namaz kıl diyor. Benim kardeşim, acaba kılsam mı? İşim var. Kendimi hazır hissedemiyorum. Nasıl hissedeceksin kendini hazır? Ta ki ölümle burun buruna geldiğin anlamı. Birçok defa bunun ihtarları gelir. Birçok defa. Ama onu anlayacak zeka nerede? İnsanlara illa zorla ve baskıyla mı yapılmalı? Cennet veriyor sana. Habibuna sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu olma şerefliliği veriyor. Ona ümmet kılmış, yeterli değil mi bu zaten? Ya Rabbi. Ve ben kendi nefsime sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma şerefliliğini kazanan insan hala namaz kılayım mı? Ne acı bir şey dostlar. Birçok insanlarla karşılaşıyoruz. Benim kocam namaz kılmıyor. Benim hanım namaz kılmıyor. Benim evladım, benim çocuğum namaz kılmıyor. Asidir. Böyle şeyler duyuyoruz. Ve belki de ölüme saniyelerimiz kalmış. Kıyametin sonuna gelmişiz zaten. Allah-u Teala bilir. Bütün dünya birbirine yer hale gelmiş zaten. Ve Azrail aleyhisselam an ve an nefesimizi sayıyor. Ve ben hala böyle şeyleri gördüğüm halde, bildiğim halde hala namazın peşindeyim. Kılamama noktasında. Ya Rabbi. Hani her zaman yeri geldiğinde söylüyoruz. Ashab diyor, sizi görseydi diyor gönül dostlarının bir işaresinde. Diyor ki, siz diyor ashabı görseydiniz onlara deli derdiniz diyor. Öyle hayatlarına geçiriyorlardı ki akideleri, öyle hayatlarına geçiriyorlardı ki cihadı, teslimiyeti. Sen onlara deli derdin diyor. Bir hurmayı bile 5 kişi birbirine vererek emebilen ashab. Birazcık damağına tatlılık. Son nefesinde şehadet şerbeti içmeye an ve an nefesleri sayıldığı zaman dahi indirilen verilen bir bardak bir ölçü suyu arkadaşına tercih edebilen, ona ver, onun daha çok ihtiyacı var diyebilen ashab. Onlar da diyor görseydiniz siz deli derdiniz. Ya bu kadar da mı olur diye. Ama diyor onlar da sizi görseydi onlar da size deli derdi diyor. Niçin diye sorulduğunda bu kadar bilgiler ve bu kadar gerçekleri bildiği halde yerine bunlar nasıl getirmiyor, bunlar deli mi derlerdi diyor. Şimdi işte kimin akıllı, kimin deli olduğunu daha iyi anlıyoruz değil mi dostlar? Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sorulunca kainatın efendisi vakti gelince kılınan namazdır diye buyuruyor. Bu hadis gösteriyor ki dostlar namazdan daha üstün bir ibadet yok ve olamaz da. Bu kadar ehemmiyetli bir şeyi böyle bir zamanda asrımızda hala niçin hafife alırız vallahi şaşıyorum. Ayrıca namaz imandan sonra en önemli ibadettir. Kainatta ve İslam'da imandan sonra en büyük hakikat namazdır dostlar, namaz. Bunun zaten ölçüsünü günde 5 sefer dinlemiyor muyuz? Hadi desen ki dağ başında yaşıyorsun. Hadi desen ki Hristiyan aleminde yaşıyorsun. Oralara bile camiler kuruldu. Elhamdülillah. Ve böyle bir zamanda memleketimizde ben namazı bilemiyorum. Zaman sorunun da yok senin. Sabahı öğlen ilkindiği karıştıracak kadar. Elhamdülillah. Sabahleyin başlıyor ezanı Muhammediyeler saat 5:30'da. Ve orada da özellikle bağırıyor. As-salatu hayrunu minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır diye. Böyle bizim gerine gerine yattığımız saatlerde. İşte samimiyet buradan geliyor ortaya. İnançlı kardeşlerimiz de onlar da birçok sıkıntıları yaşıyorlar. Saati yakınına kuruyor. Kuruyor diyor ki ben sabah namazına kalkamıyorum. Niçin kalkamıyorsun dostum? Vallahi saat kuruyorum yine kalkamıyorum. Saati nasıl kuruyorsun? Madem öyle saatinde iş yoksa 5.000'den 10 milyon daha fazla ver. Adam gibi bir saat al. Seni böyle zar zar bağırtıracak. Bağırdığında aman etraftakiler ayağa kalkacak uyanacak diye. İlk önce senin zıplayabileceğin derecede sesi yüksek olsun. Ha evdekiler mi uyanacak? Uyansın. Evdekiler bırak da namaz için uyansın. Ondan sonra işte bazen diyor ki çalıyor saat. Saatin kapatıyorum. Hani sesini ondan sonra yine dalmışım ben. Tabii ki burnunun dibine koyarsan tabii ki o saati kapatırsın. Koy bakalım 10 metre ileriye 5 metre ileriye odanın öbür köşesine. Orada bağırsın. Rahat rahat bir şey kalkarsın. ve ondan sonra da ölçümüz var. Yine kalkamıyorum veya şöyle yapamıyorum, böyle mi yapamıyorum? O saatte birisi kapına dese ki, ya kardeş ben sabahleyin saat 5'te gel, ben senin akrabanım, yakınım, tanıdığım, şöyledir böyledir. Sana diyecek Allah rızası için bir hayır vereceğim ya, içimden geçti, sen çok sevdiğim bir insansın, mübarek bir insansın. Şu 1 milyar lirayı sana Allah rızası için tasadduk edeceğim ama o saatte işim var, sabah 5'te vereceğim sana, 5.30'da. O saatte o parayı almak için nefis koca olan uyumaz bile sabaha kadar. Gözü fıldır fıldır saate bakar. 10 sefer böyle ikide bir bakar. Acaba vakit geldi mi? O parayı alabilecek miyim? Allah-u Teala orada sana cenneti veriyor. Emrediyor sana yaradanın, sahibin. Ama nefis koca olan kalkmıyor. Namaz kılanlar için de söylüyorum bunu. Hadi namaz kılmayanları koy kenara. Onların hesabı daha farklı. Allah-u Teala affı mağfiret eylesin. Cennetle müjdelenmedik ama istişare yapıyoruz. Namaz kılan adam bile zaten kalkamıyorum, çok zor oluyor. E tabi gece saatlerine kadar seyretme. Saat 12'ye kadar, 1'e kadar şu televizyonda, şu kanalda film var. Şöyle şu oldu, maç oldu. Maç olduğu zaman sabahın zırt diye sabahın 5'inde maç olsa dikilirsin ortaya. Bayraklarını alır ve gide gidersin maçın içerisine. Yani işi tecrübeye verdiğiniz zaman, işi ortaya koyduğunuz zaman ne acı şeyler var. Birçok görevler vecibe yapıldığı saatlerde, ezan-ı Muhammedi okunduğu saatlerde, ola ki bir yerde televizyonda maç olsun. Biz Müslüman kardeşlerimiz, hani maçın şudur budur ölçüsünü kurmuyorum. Hani biz ciddiyetten bahsediyoruz ya, ona ölçü getiriyorum. İşte ben şu takımdanım, ben bu takımdanım. Tamam, tutacaksan tut, o senin sorunun. Ama onu televizyonda nefesini kırpmadan böyle seyredersin. Bir de bağırırsın, çağırırsın, ikide gol yediyse eyvah, ortalık kıttı, bağırır yani bütün stresini oraya kusarsın. Ama o arada ezan-ı Muhammediye okuduğu zaman var mı içinizde öyle güçlü bir erkek olabilen, istisnalar hariç tabii ki. Bunun altını çiziyorum. Öyle güçlü bir şekilde madem öyle onu seyrediyorsun, ezan-ı Muhammed'in okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öğlen ve ikindi saatine veya akşam saatine denk geldi maç veya yatsı ezanın saatinde, öyle onu kapatıp ondan sonra oturup da namazını kılabilecek. Çok zor. Hemen ezberimizde şeyimiz kolay. Ya daha zaman var. 2 saat var, 1,5 saat var. Şimdi birazdan veririm. Reklam arası girer. O araya 2 dakikada sıkıştırırım. Reklam arası girdiği zaman da tabii ki o anda çat diye televizyonu öyle duruyorsun. Aman lan kanallarla oynamayın, hiçbir şey olmasın. Hemen televizyonun bulunduğu yere ser seccadeyi. Ondan sonra abdestsiz dediğine namaz mı dayanır? Yat Allahu Ekber, kalk Allahu Ekber. Tak tak tak tak tak tak tak. O arada da kulağın televizyonda. Reklamlar başladı mı başlamadı mı? Bir anda ola ki başladıysa selamı verdiğin andan itibaren öyle bakarsın. Televizyona orada kaldıydım ben, ona bakayım, onu seyredeyim. Ondan sonra da ellerini açarsın orada da. Bir yandan aklından da maçı seyrediyorsun. Ellerini de oradan. Filmde de böyle oluyor. Değişik bir film seyredildiğin zaman çok güzel, çok heyecanlı bir film içine kaptırdı dostum kendini. O anda seyrederken o anda namaz vakti geldi. Diyor ki ezan-ı Muhammed'i şu anda ezan okunmuştur belki. Namazını da kılman icap ediyor. Ama film çok tatlı, daldın içerisine gittin. Ondan sonra öyle bakarsın, bir ara bir bakıyorsun ki reklam arası girdi, reklamı ayarlıyorsun zaten. Diyorsun ki 10 dakikada bir reklamlar veriyorlar, şimdi 10 dakika sonra kılarım bu namazı. 20 dakikada bir, çünkü reytingi yükseltebilmek için onlar da oradan çok güzel savmayı çok iyi biliyorlar. O araya dalıyorsun pat diye, ondan sonra hemen namazını aynı odada kılıyorsun. Bir yandan da kulağın televizyonda. Eğer bir de o anda kendinizi, koca olanı zorladın, hadi film kılarken veya film varken namaza doğru döndürdün. O arada namazı kılıyorsun, bir yandan da öyle dinliyorsun. Ha diyorsun yani. O anda bakıyorsun sevip secdesi gerekecek şeyler icap etti. Baktın ki eyvah yanlış kıldım. Ya ben 2 mi kıldım, 3 mü? 3'e mi kalktıydım, 4'te miydi? Ben ettiyatı okudum, musalli var, ilk de miydim? Yok kalksa mıydım? Ha neyse ya, selamun aleyküm ve rahmetullah deyip belki de namazdan çıkıyoruz. O anda dua da edeceksek böyle televizyona bakıyorum, böyle haberleri ve programları seyrediyorum. O anda diyorum ki kalbimden de dua edeyim. Ya Rabbi beni affeyle. Ya Rabbi işimi gücümü rast getir. Allah'ım sen ne mübareksin. Seni çok seviyorum ya Rabbi. İşte çoluğuma çocuğuma akıl fikir ihsan eyle. İlk önce kendine iste bakalım ya. İlk önce kendine iste ki akıl fikri, ilk önce ibadeti yapacağı yeri ve zamanı iyi tercih etsin. Bunlar geçişlerimiz, normal dostlar. Bunları yapıyoruz. Yani namaz kılan kardeşlerimizi, ya namazımız kıldığımız bir onu mu eleştiriyorsun? Hayır. Sadece ve sadece biraz uyanmak için nefis koca olanı dürtüyorum dostlar. Uyanma noktasında. Hani samimiyiz diyoruz ya, işte o samimiyi kurcalıyorum. Yapıyorsan güzel bir şekilde yap. Başka sermayemiz ne kaldı ki şurada? Allah için tasadduk edebiliyor musun? Hayırlara, fakir hasırat. Diyorsun ki mali durumum yok. Tamam oradan yırttın, çek kenara bakalım. Ve ondan sonra başka bir şey yapabiliyor musun? Güzel, tatlı dil, güzel bir şekilde insanlara tebliğ noktasında bir şeyler. Ya işte ya bildiğim kadar öyle bir şey ki zaten ağzı olan konuşuyor noktasında. 2 dakika namaz kılıyoruz. Birazcık bir şeyler yapıyoruz, ondan sonra alim oluyoruz, çıkıyoruz ortaya. Şunu bunu eleştiriyoruz. Kendi nefsime söylüyorum ilk önce. Ve ondan sonra da kendimizin hayatına geçirmediğimiz için insanlara verdiğimiz şeylerde de yararlı olamıyoruz dostlar. Ondan sonra da diyoruz ki işte namaz kıl. Tabii ki birine diyebilmen için ilk önce senin çok güzel kılman lazım. Öyle değil mi dostum? Ama öyle namaz kılan insanlar var ki Allahu Ekber. Devrin gönül sultanlarından öyle namaz kılan insanlar var ki Allahu Ekber deyip tekbiri verip ellerini bağladığı zaman iftidah tekbirini rekmen diyor ki Kabe'yi görüyorum diyor. Kabe'yi görmeden diyor bir sefer daha diyor tekbir alırım eğer göremezsem diyor tekrarını. Allahu Ekber. Öyle gönül dostları insanlar var ki namaza durduğum zaman Allahu Teala'nın lütfuyla diyor Resulullah'ı görmediğim zaman diyor kendimi diyor namaz kılmış kabul etmem diyor. Onlar da namaz kılıyorlar. Öyle insanlar. Allahu Teala'ya uruç etmişler, uçmuşlar elhamdülillah. Öyle insanlar var ki tekbiri aldık da Allahu Ekber dediği zaman Kabe'de kılıyor namazı. Ha böyle şey mi olur? E tabii ki olur, niye olmasın ki? Allahu Teala diledikten sonra dostlarına, kendini arayanlara niçin bu lütufları ihsan etmesin ki? Ancak ben her şeyi görüntüde ararsam aynı görüntüde görürüm. Sadece onları anlarım. Kalbin fazileliğe gitmez. Maneviyata daldığın zaman işin ehemmiyetini daha iyi anlayabiliyorsun. Öyle gönül dostları var ki devrin en büyüklerinden bir tanesi bulunduğu zaman elhamdülillah Şah Mehmet Aleyhisselam'ın Hazretleri namaz kılıyor bir gün bir dağın eteğinde. Namaz kılarken yukarıdan kocaman bir kaya kopmuş. Gümbür gümbür gümbür gümbür iniyor aşağı doğru. Kocaman bir kaya. Diyor ki tam secdeye indiydi. Tam secdeye geldiğinde koca kaya diyor geldi üzerinde durdu böyle eğri bir şekilde. Yani devril yani böyle normal şartlarda devrilmesi lazım. Kocaman bir kaya kapı büyüklüğünde. Secdeye yaptı ve diyor o kaya hala orada durdu. Ziyarete gidenler de bazen görürler orayı. O kaya hala o şekilde duruyor. Zor değil ki. Allah için namaz kılıyor. Samimi bir şekilde namaz kılıyor. Hani geçen gün programda irdelemiştik. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı namaza kaldı şey yapamıyorlar. Ok yaralanmış Hazreti Ömer yaralandığı için de o mübarek gönül sultanın o büyük zatı benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi dediği Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı ayıltamıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ömer'i nasıl ayıltacağız? Yani kendine getireceğiz. Yaralanmış mübarek. Diyor ki orada sahabelerden bir tanesi Ömer diyor namazı Hazreti Ömer diyor namazı hiç dayanamaz diyor. Namaz vakti diye söyleyelim diyor. Hemen kalkar. Bir tanesi kalkıyor. Diyor ki ya Ömer namaz vakti geçiyor. Allahu Ekber. Ya Allah Bismillah diyor Hazreti Ömer. Birden ayağa kalkıyor. Aman diyorlar ya Ömer seni hiçbir şey için ayıltamadık. Sen namaz için ayılttık diyor. Bir yandan da Hazreti Ömer'in kanlar akıyor vurulduğu yerden. O arada diyor işte vurulduğu yerden kanlar akıyor. Allahu Teala'nın takdiri ilahisidir. Hazreti Ömer ayağa kalkıyor ve ondan sonra o şekilde diyor abdest aldı ve hemen diyor kanlarını aka aka diyor namaz kıldı. Ve dedi ki diyor namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur dedi diyor Hazreti Ömer. Hadi nasıl bunu ölçüklayacağız dostlar? Bana bunun ölçüsünü çıkartır mısınız? Ama benim nefis koca olan ve benim nefis koca olan gibi olan koca olanlar çok rahat. Adama diyorsun ki ya dostum Allah rızası için namaz kıl. He kılırız inşallah. Bir ara içimden gelmiyor ya çok bunalıyorum çok sıkıntım var. Ne olacaktı ya senin namazı gelmen için illa Allahu Teala senin önüne çok büyük bir şey mi göstermesi lazımdı? Büyük bir alamet mi? Sen nasıl alamete talibi olacaksın ki? Alamete talip olacak özelliğin var mı ki de sana o gösterilsin? Yani illa sana büyük bir Allahu Teala mucize mi göstersin? Böyle bir anda bakmışsın ki namazda davet edilmen için illa senin o anda Kabe'ye mi ışınlanman lazım? Ta ashab dönemine mi ışınlanman lazım? Veya çok büyük şeyler mi yapman lazım? Yoksa uçman mı lazım ki illa ki namaza davet edilebilesin? Ama bizim kendi nefsime diyorum Müslüman çok pasif kalıyor bu devirde. Sorduğun zaman da konuştuğun zaman da 7 dereden su getiriyor. Allah duman attırır öyle bir şey konuşacağı zaman. İşte şöyle yapılmalı Müslüman şöyle olmalı. Ondan sonra onu çekiştirir. Onun işte şu camide şöyle kılıyor şurada şöyle yapıyor. Ondan sonra oraya gider ki işte şunun karısı şöyle diyor şunun kızı şöyle diyor. Onun gıybeti bunun dedikodusu. Ondan sonra da 40 şeyden ağzında böyle dedikoducular gibi dedikodular yapar. Ondan sonra 3 kağıda geldiği zaman da kendi nefsine olanları güzel yontar. Ondan sonra başkalarına ve ondan sonra da her türlü musibeti bulaştırır. Ondan sonra etrafa da insanlara vaaz noktasında da işte şöyle oldum böyle yapın. Milletin yaptığı ibadeti de beğenmez. Şunu da beğenmez. İşte hacca gitmiş adam şöyle yapıyor onu eleştiriyor. Namaz kılıyor adam şöyle yapıyor bunu eleştiriyor. Peki sende bir icraat var mı? Yok. Peki sen kimsin peki kimi eleştiriyorsun? Adamın da Allah-u Teala'nın en büyük emri olan namaz üzerinde değil. Ondan sonra da her kimseyi beğenmez. E peki seni kim beğeniyor? Yani biz kocalığına dürtüyoruz ya illa. Seni kim beğeniyor? Öyle bilmiyor işte. Ben de diyor yapmaya çalışıyorum. İşte yaparım aslında. İşim müsait değil. Nasıl işim müsait değil? İşte bulunduğum durumda birçok değişik insanlar var. Tabii onların yanında da kılamıyorum namaz. Onun için işte böyle bazen tam da kendimi de veremiyorum namaza. E tabii ki veremezsin. Allah için kılmıyorsun ki kendini veresin. Hani bir sohbetin içerisinde bir zat demişti ki, eğer diyor açık bir insan diyor, açıkları dışlamıyoruz, Allahu Teala'ya sığınırım. Sadece bir akide var, bir yerleştirme yapacağım orada. Diyor ki, eğer diyor açık yani bir kardeşimiz namaz kılıyor da diyor kapanamıyor ise, namazında diyor biraz eksiklikler var, tekrar gözlerini geçirsin. Bunu bulur inşallah o Teala'nın, Allahu Teala'nın izniyle o düzelir. Ama diyor kapalı bir kişi diyor namaz kılmazsa diyor Allah için kapanmamış diyor. Onu da iyi anlamak lazım dostlar. İşte nereden nasıl ne yaptığımıza pay biçmek lazım. Allahu Teala gafurur rahimdir. Kimseyi eleştirmiyorum. Samimi olmak lazım. Ben öyle samimi insanlar diliyorum ki belki şu anda örtülerin üzerlerine takamıyorlar ama birçok kapalı kardeşimizden çok samimi Müslümanlar. Ve bazen de öyle samimi kapalı kardeşlerimiz var ki birçok benim diyen Müslümandan daha çok takva ilerlediler. Çok güzel yerlere tırmanıyorlar. Elhamdülillah. Sohbetler yapıyorlar birbirleriyle diyalog halinde. Kur'an azimüşşan okuyorlar. Birbirlerine gidiyorlar, paslaşıyorlar. Her halükarda işte eşlerine faydalı olmaya çalışıyorlar. Samimiyeti çok iyi anlamamız lazım. Biz buradan çok kan kaybediyoruz. Birbirimizi eleştirmekten, birbirimizin dedikodusunu yapmaktan, aman o öyle dedi, bu böyle dedi, o şunu getirdi, bu bunu götürdü demekten zaten İslamiyet'e yönelecek derecede kendimizde saflık ve berraklık bulamıyoruz dostlar. E tabii ki namazı o zaman en güzel köşeye oturtturup da tacı üzerine veremeyiz. Allahu Teala bize affı mağfiret eylesin. Namazdaki ciddiyet çok önemlidir. İbrahim suresi 31. ayet-i kerimede Yaradan'ım şöyle buyuruyor. İman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar. Ya bu da namazı kılanlar için. Ya Rabbi. Allahu Teala çok büyük dostlar. Sonsuz nimetler bahşediyor. Ve ne acıdır ki işte böyle bir zamanla birçok şeyi bildiğimiz halde hala ve hala namaz kılayım mı, kılmayayım mı derdinde olanlara vallahi yazıklar olsun. Ölçülerini kenara koyuyorum. Sen şöyleyin var, senin buyun var, senin şuyun var değil. Şükret, iki elin iki ayağın var. Allahu Teala iki göz vermiş. Belki çoluk çocuğun da var. Belki bir yuvan var. Bir ailen var. Her zaman kendinden daha kötülerini düşün. Yaradanım sana bu kadar lütuflar ihsan etmiş. Peki senin şükür noktasında kulluğunun vazifesi yerine getirebilmek için en önemli şey olan namazı, müminin miracı olan namazı nasıl hafife alabilirsin? Bizim İslam camiasında da bu çok var. Ayrımcılık yapmıyorum, Allah'a sığınırım. Ve birçok insan bildiği halde arna secdeye gelmeye Allahu Teala yüzündeki nuru da almış. Namaz Miraç'ta perdesiz ve doğrudan emredilmiştir dostlar. Biz Müslümanlar namaz müminin miracıdır hadisinin hakikatini tam anlayamıyoruz işte. Namazın binler güzelliğinden sadece bu özelliği bile tek başına ona sarılmamız ve onu vazgeçilmez kabul etmemize yeterlidir dahi. Çünkü okunan her ezan Allah'ın namaz emrini hatırlatan, bizi onun huzuruna çağıran ilahi bir davet değil mi? Her çağrı ruhumuzun derinliklerine kadar bizi saran, sevinç ve heyecana boğan, coşkuya sevk eden bir ilan değil mi dostlar? Düşünün bir kere. Bizi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız veya bir büyüğümüz, çok değer verdiğimiz bir insan huzuruna çağırsa, gel dese, ne yaparız ki? En güzel elbiselerini giyersin. En güzel ortamın içerisine giyersin, süslenirsin. Ve ondan sonra da hemen gidersin oraya değil mi? Ona güzel gözükebilmek için. Peki onu da yaratan olan Allah-u Teala seni çağırıyor ki her şeyin harşi sahibi. Ve ben yatıyorum zevkten. Aman kılarız. E zaten senin kılarız diyene kadar senin namazını kılacaklar. Zaten istikamet oraya doğru gidiyor. Geliriz geliriz dedi. Sonunda geldi ama diyor tek başına gelemedi. Getirdiler. Biz oraya doğru gidiyoruz zaten dostlar. O getirdilere. Bir günde kılacaklar. Ne yapacaklar ondan sonra? Getirecekler ondan sonra atacaklar böyle yerin bir metre altına. İşte bak bakalım orada sana namazı nasıl öğretecekler. İş işten geçecek. Allah'ım diyecek, yalvaracak. Ya Rabbi ne olur beni dünyaya gönder bir dahi. Bir daha geleyim de şu dünyaya ya Rabbi. Ölene kadar sana secde edeyim. Ya Rabbi malım, mülküm, her şeyim sana feda olsun. Geçti. Geçti. Allah bizi affetsin. Bir insan düşünün ki şefkatli sultanım seni sarayına çağırıyor. İkram ve izzette bulunacak. Takdir edip hazinesinden çok değerli hediyeler verecek şeklinde bir çağrı alsan, buna karşılık benim işim var gelemem der misin? Uçarsın oraya. Uçarak. Elinden gelse ışınlanırsın yani. Ama veyahut da diyelim ki bizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çağırıyor. O tatlı hatıralarını okuduğumuz sahabeler gibi biz de onları göreceğiz. Kainatın efendisini, o sahabeleri. Ne yaparız? Koşarak gitmez miyiz dostlar? Peygamberim çağırıyor beni. Hay ola ki öyle bir rüya gördün ve ona benzeri bir şey aldın. Bir manevi bir kapı açıldı, pencere açıldı. Ölürsün değil mi? Aman Allah'ım. Tabii ki peygamberi kim görmek istemez? Uçarım diye yani. Allah. O yüce nebinin gidip de dizinin dibinde olabilmek. Onun mis kokusunu hissedebilmek, öpebilmek ellerini. Yani veyahut da onları da bir kenara bırak. O anki mani ruhaniyeti. Birisi dese ki seni gel Ümre'ye götüreyim, hacca götüreyim, Beytullah'ı ziyaret et. Ondan sonra da Nebi-i Zişan'ın kabrini ziyaret et. Orada otur, onu hisset. Uçarak gideriz. Hemen bütün imkanlarımızı önümüze sermeye çalışırız. Oysa bize namazı emreden Yüce Rabbimiz, bizim en vefakar dostumuz, en çok derdimizi dinleyen ve çaresini bulan sevgilimiz, öyle değerlendirdiğimiz sevgilimiz, her saniye bize ikram ve hediyelere boğmaya çalışırken alemlerin sahibi Allahu Teala seni namaza çağırıyor. Kainatın efendisini de yaratan Allahu Teala seni namaza çağırıyor kulum diye. Koca olan düşünüyor. Yapamıyorum. İlla yapmak için boğazına kızgın demir mi çalmak lazım? Ya Rabbi. İşte buradaki zayıflığımız ne acı. İşin gerçeği dostlar, namaz çok büyük bir şükürdür. Rabbimizin bize ihsan ettiği sonsuz nimetlere karşı en güzel şükür namaz kılmaktır. Çünkü sayısını bile bilmediğimiz ve ardı kesilmeyen nimetlere ölünceye kadar hiç bitmeyen ve günde 5 vakit yaptığımız namazlara karşılık verebiliriz. Rabbimiz bize öyle nimetler vermiş ki onların gerçek değerlerinden bile habersiziz. Kimse kendisine verilen bir vücudun organlarını veyahut da ne kadar mühimsiyor, ne kadar değer verebiliyor, ancak hasta olunca kıymetini anlıyor. Öyle değil mi? Ancak kaybettiğin zaman, gözün görmese, sana İstanbul'u değil Ankara'yı değil Türkiye'yi verseler neye yarar? Ya elin olmasa öbür elini nasıl tutacaksın? Öyle insanlar var ki eli yok. Allahu Ekber gözüyle namaz kılıyor. Öyle insanlar var ki tek eli var tek eli yok. Onun abdestini alıyor yine kılıyor. Adam çolak. Ayakkabısı yok, ayağı yok. Yine gidiyor camiye namazını kılıyor. Kulluk şuuruna varmış. Gözü görmüyor. Senin iki gözün var, gördüğün şeylere itabiliyorsun. Ama adam iki gözü yok. Ama Allahu Teala doğuştan vermemiş. Öyle bir secdeye kılıyor ki. Secdede de ağlıyor, huşu buluyor. Görmediği halde. Allahu Ekber ve camide de namazını kılıyor. Öyle böyle evde kenarda da değil yani. Ondan sonra ben de kalkmışım kenara. Öyle bağırıyorum. Ya kılamıyorum. Niçin? Aslında öyle bir kıldırılır ki namazını, dediğim gibi. Kılamazsın ama sana çok büyük iyilik yapar. Sana zahmet ettirmeden senin namazını kılarlar. Öyle ondan sonra selamını da verirler. Derler ki rahmetli çok iyiydi. Yani böyle insanlara da rastlıyoruz. İşte çok severdi kendisini. Çok hoş bir insandı. Namaz kılar mıydı? Yok, namaz yoktu ama çok iyi bir insandı. Yapma be. Ondan sonra işte mübarek iyi bir insandı. Hayır yapmasını falan severdi. Cami mami ne yaptı da, bir parası var mıydı biraz? Bir şeyler yapar mıydı? Yok canım, yani akrabasına veya bazen sağdan soldan, yani birilerine bir şey yapılması gerekirken yapardı. Şurada şunu yaptı. Neyi var? Atı var, arabası var, kasası var, kesesi var, ensesi var, işte o. Yaptığı hayır hasanat noktasında. Yani iyi insandı. Öyle bir günde sohbetinde denk gelmiştim yani. Çok iyi bir insandı diyor. Kötü alışkanlığı yoktu ya. Bir içerdi diyor. Bir de diyor ağzı bozuktu ama. Çok iyi insan. Namaz kılar mıydı? Yoktu ama diyor. Çok iyi bir insandı ya. Çok iyi bir insandı rahmetli. Allah rahmet ölenin arkasından hayırla anıyoruz. Çok iyiliği işte böyle. Ondan sonra kılmıyorlar. Toptan bir seferde namazını cemaat kılıyor. Ondan sonra da hadi bakalım gönderiyorlar. Hep koyuyorlar, paketliyorlar. Yerin böyle bir metre altına zevkle indiriyorlar. Allah rahmet eylesin. Orada birkaç kişi de orada ağlıyor yakınları. Ve bazıları da bazen timsah gözyaşı döküyor orada. Hani seviyorum görüntüsünde. Ondan sonra da hadi bakalım koca oğlan nefesin içerisinde. Allahu Ekber. İşte böyle. İstersen kılmazsan kılma. Allahu Teala'nın senin namazına, benim namazıma ihtiyacı mı var? Haşa. Ne ihtiyacı var ki? O bir lokma suyu, bir damla suyu, bir lokma yiyeceği vermez. Hemen açlıktan birbirimizi yeriz. Ortaya keser biçeriz. Allahu Teala açlıkla, nefisle, şehvetle, parayla imtihan ettirmesin. Dua ediyoruz böyle. İmtihanlarda hep bu şekilde gerçi ama temenni ediyoruz yani. Birbirimizin eline kalsak samimi söylüyorum. Allahu Teala rızıkları kesse hiç gözünü kırpmadan adam avradını bile oturur keser yer. Hani bırak gerisini. Çoluğunu çocuğunu yer ya. Açlık Allahu Teala terbiye etmesin. Öyle oluyor ya zaten. Bazı yerlerde de bunun örneğini görüyoruz zaten. Allahu Teala bizlere affı mağfiret eylesin. Bazen çok konuştuğum zaman çok günaha girdiğimi hissediyorum ama konuşmayınca da bu sefer hal ruhaniyetim bozuluyor. Çünkü o kadar insanlar tanıyorum ki böyle istişare noktasında çok samimi arkadaş. Seviyoruz, görüşüyoruz, sohbet ediyoruz, onlarla görüşüyoruz. O beni çileden çıkartıyor. Ben namaz kılamıyorum. Ya niye namaz kılamıyorsun arkadaşım ya? Niye namaz kılamıyorsun? Ya içimden gelmiyor. Hali ruhaniyetim iyi değil. E tabii ki iyi olmaz. Allahu Teala'ya secde etmeyen adamdan nasıl bir hali ruhaniyet beklersin ki? Parayla ise paranın da sonu var. Bugün bakıyorsun hep bunalıma düşenler. İşte intihar noktasında adam kesen, işte efendim zinayı, fuhuşu, pislikleri yapanın hepsine bakıyorsun. O adamlarda namaz yok. E tabii ki namaz olmayınca, kalple iman olmayınca para istediği kadar olsun. Ne olacak ki bir nokta sonra onun da sonu var. Elbette ki rahmet olmayan yerde elbette ki ne olacak? Zulmet olacak tabii ki. Bugün dünyanın çektiği sıkıntılar neden acaba? Hep madde uğruna değil mi? Adam ta dünyanın öbür kıtasından kalkıyor. Şurada 4 tane Müslümanın Allah'ın verdiği nimetlerin üzerine çöküp sadece onun dünya nimetleri noktasında parseli kaldırabilmek için binlerce Müslümanın kanını dökmek için salya döküyor. O adam da iman olsa gelip bunu yapar mı? Yok. İmansız ki yapıyor işte. Onu zannediyor musun ki insan? Hayırsever herkese böyle yeşil dağıtıyor. İşte o Noel babaların altındaki sakalı çektiğin zaman yüzü çıkıyor ortaya. Dikkat etmek lazım. Fazla da konuşmak istemiyorum. Ama böyle seyrediyoruz sadece ve şakşakçılarımız da var. Şakşaklıyoruz işte onları. Oh vay şöyle yapıyor ne güzel yapıyor diye. İçimizde de oluyor böyle buna benzeri şeyler. Allahu Teala bizlere affı mağfiret eylesin. Ya Rabbi sana sığınırım yanlış yapmaktan. Allahu Teala'nın nimetlerini saysak saymakla bitiremeyiz. Allahu Teala bize vermek için insanlarda buyururken biz almamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve birçok nimetler bize bahşedildiği halde ve hala da ve hala uzak durmak için de elimizden gelen gayreti full time devam ettiriyoruz. Hala. İnsanlara sohbet yapıyorsun. Diyorsun ki ya işte bu kitaplar tavsiye ediyoruz mesela bazı kardeşler. İşte bu kitabı okursan burada imanın biraz daha güçlenir. Namaz noktasında biraz. Ve bazen insanlar da geliyorlar böyle sohbet etme noktasında. Bazen paylaştığımız o kardeşlerimize de söylüyoruz. Bak namazın ciddiyeti şu şekilde. Biraz daha gayret göster. Biraz daha sebeplere sarıl diye. Öyle sadece bakıyor Allah razı olsun gidiyor. E tamam Allah razı olsun ne kadar da sohbeti dinledin o da güzel. Rabbim ikram etsin inşallah. Ha belki benim sana aktaramadığım şeyleri Allahu Teala senin kalbine aktarsın. Ama ben la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip de ben Müslümanım diyen bir insan eğer diyor ki işte namazını bilerek terk eder ve kılmazsa Hazreti Ömer'in dediğini onu da söylüyorum. Müslümanlıktan payı yok. Ya Rabbi Settar. Allah-u Teala'ya sığınırım. Onun içinde Allah-u Teala'yı tesbih ederken işin mahiyetine varmak lazım. O dinimizin direğini yıkmayalım dostlar. Elimizde kaldığımız bir şeyimiz kaldı. Bari namazı yapabilelim. Çünkü en önemli diyor ki ilk önce onu yaptığın zaman onun arkasındaki hesaplar kolay gelir diyor. Allah rızası için. Rabbini gerçekten Allah-u Teala'yı kabul ediyor. İnanıyor isen onun rızasının hürmetine. Yediğinin, içtiklerinin, sana verdikleri rızıkların hatırına Allahu Teala'ya secde et. Eğer secde etmeye hala diretiyorsan, Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Dediğim gibi kılmazsın. Ondan sonra cemaatle toplanır, senin adını toptan kılar, gömer gelirler işte. Ondan sonra da böyle bakarsın. İş işten de geçer. Allah bizi affı mağfiret eylesin. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi enbiyalar resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.